उत्तमस्य लेडुत्तम सकारस्य वा लोपः स्यात्। अच्छा ये रह गया, ये सी बहुल नीति वक्तव्य प्रण आयुषी तारिषत। ये तारिषत में सीप सीप तारिषत कैसे बने, क्या त्रिधातु से तारी वृद्धि कैसे हुई, सीप नीति वन से सुपे सस्करती जोश सद्धि, जोश सद्धि जिसे प्रीति सेवन असीप हो गया, ईट हो गया, पुगंध गुण हुआ जोशी सद, तीप के इकार कहाँ गया, इत प्रश्न मदे जोशी सद अगर ही आ साविसद अर्षसानाय साविसद साविसद जुस्सी सुधातु सुधातु लेट आ गया, सीप हुआ और ईट हुआ, नीत से वृद्धि सौ आवादेश साविसद इकार इत पर साविसद हो गया आदेश बतो अर्षसानाय अर्षसानाय अर्षस के अर्षसानाय अर्षसानाय कोई अर्थता नहीं लिखा है आंगपूर्वक अर्ष प्रसव ऐश्वर्य हो सुधातु से अस्मा लेट आगे सीप इलोपश्चाभावी सीप जब नहीं होगा इलोप नहीं होगा तो पताती सीप नहीं है आठ हो गया दीप का आठ हो गया पताती विद्युत विद्युत नहीं विद्युत चाहिए पताती देखो पताती विद्युत व हाँ विद्युत पताती विद्युत प्रिय सूर्य प्रियो अग्ना भवाति भवाति में किस प्रकार कर रूपे लेट लकार में आठ आगम हो गया सीप नहीं हुआ और इतश्च लोप परश से लोप नहीं हुआ तो भवाति बन गया। स उत्तमस्य लेड उत्तम सकार से वा लोप स्यात्, लेड उत्तम सकार के विकल्प से लोप कर वाव दोनों बनेगा। ये लोट लकार है क्या, कौन सा लकार लेट करवाव आगे लेट में आकार कोई होता है टेरे त्वम टी को टीत आत्मने पदारम टेरे आत अई लेट आकार सही साथ आकार कोई हो जाएगा। सुते भी सुप्रयसा मादयते यह माद अग्रे आताम का आताम के आकार कोई हो गया आत्मा में क्या आकार से मध्यहर्ष से निज निज प्रत्यय मादि बन गया मादि आगे लेट आया आत्म हुआ सप माद अगर आताम गुण अयादेश मादय अगर आते टीता तो पदा नाटे रे मादय अगर आते आक हो गया अई मादयी ते मादे यही थे बनिए आताम इति आकार से अकार विधि सामर्थ्याद आठ एतो न जो आठ कहीं आगम होता है तो आठ के एतो नहीं होगा अन्यथा ही हाँ ये अन्यथा एट ऐटमे विद्यात ऐट करते हैं आठ क्या है तेरे तो लेट आट लेट आरागम तो आठ को इतना नहीं होगा। यो यजाति यजात इति यजाति में भी इतल पर नहीं होगा प्रश्न मदेशु सीप नहीं हुआ आठ हुआ यजाति बन गया। वही तो अन्यत्र वा ए तो अन्यत्र लेट एकार से अई सा वा अई तो अयितो अन्यत्र अयित एकार से ऐसा दवा आत ऐ इत्यस्य विषय बिना अन्यतम तो जहाँ आत ऐ होता है अभी सूत्र आया आत ऐ जहाँ आत ऐ नहीं होगा वहाँ एकार को ऐ हो जाएगा आत ऐ जाए नहीं वहाँ एकार को ऐ होने से पशु नाम ईशई ईश से टितात्म प्रधान टेरे हुआ वहाँ एकार को हो गया ऐ ईशई पशु नाम ईशई में समर्थन स्वामी हूँ ग्रह गृह्यांते गृह्यांते गृह्यंते गृह्यंते पहले बन गया ग्रह धातु से कर्मणि लेट गया जी गृह्यंते बनता है एकार को हो गया यार एकार से हुआ गृह्यांते आठ आगम गृह्यांते ग्रह धातु से संप्रसारण भी हुआ है कर्मणि है यक होगा सर्वधातु यक ग्रह धातु से यक कीतोन से ग्रहिजा से संप्रसारण संप्रसारण च गृह आठ आगम गृहांत अटितातन प्रधान टेरे गृहांते आगे वही तो अन्यत्र से अयो गया गृहांते अन्यत्र किम सुप्रयस मादयते मादयते में यहाँ आतम के आ कोई हो गया इसलिए ते में एकार को अय नहीं हुआ आत अय लेट आकार को अय होता है ये बताया और जहाँ आकार कोई नहीं होता है वहाँ एकार कोई हो गया मादे इतमें मादे आताम को आताम के आ कोई हो गया इसलिए किसको नहीं हुआ ऐ मादे ते में जितते को ऐ नहीं हुआ उपसंवादा संकयोश्च लेट होगा पणबंधे आशंकायांच लेट जाता उपसंवाद आशंका पणबंध समयकरण प्रणबंध इतने टीका में नीचे से चतुर्थ पंचमे समयकरण के से यदि मैं भवान इदम कुरिया तरी इदम अहम दास्यामि ये समय निश्चय निर्धारण करना शर्त पणबंध आशंका संभावना उस समय तो लेट लगा होता है अहमेव पशुनाम ईशई अहमेव पशुनाम ईशई ये क्या हुआ लेट हो गया ईश में लेट लेट में क्या हुआ ईश में एकार को अई हो गया वही तो अन्यत्र पनबन ने जिह्मायंत्यो नरकम पताम नरकम पताम में ये आठ हो गया पताम और बस मस मस के सकार का लोप कैसे होगा हैं नित्यांगित स उत्तम से सुधर देखो स उत्तम से लेट उत्तम सकार से बाल प्रसाद हलस न सान जो पहले आया है छंदसी साय जपी छंद में सायज होता है अपिशदा सानज साय दोनों हो जाएगा यहाँ ग्रह ग्रह धातु का छंदसी सानज हो गया तो वन का गृहण और सायज हो गया तो हिरी ग्रहोर भस छंदसी ग्रह धातु सायच का रहेगा आय सार धातु के तो ग्रह को हो गया संप्रसारण हक हो गया भ गृभाय गृभाय जी हो या मधु गृभाय में यहाँ हो गया क्या हो गया सायच हुआ और सानच होगा तो गृहान बनेगा बधानी देव सवित सवित्री का संबंधन है सवित देव हे देव बधान ये सानच का है अनिदिता मिति बधनातेर न लोप बंध धातु अनिदिता लोप था तो बंध का सानच गीत होने से लोप हो गया बधनात सार्वधातु अपित गृभनामी ते गृभनामी में ग्रह धातु से स्नाह हो गया हरिग्रह भश्चंदसी और संप्रसारण है गृभनामी गृभनामी ते गृभनामी में आ कहाँ से गया लेटे डाटो आगे गृभनामी ते हस्त आपके हस्त ग्रहण करता हूँ मध्वा जभार जभार में भ्री धातु का जभार बनया ये तो लेट हो गया यहाँ जभार जो दिया है हरियहरणे लिटो नली वृद्धि हस्य भ गृणामी जहार इत्यर्थ जहार को जबार हक भ हो गया। री ग्रह और भस्ंद से उसका उदाहरण ब्री का ग्रह के हक भ हो गया जबार गृणामी जहार जहार को जबार हुआ। व्यत्ययो बहुलम विकर्णानाम बहुलम व्यत्यय स्यात् छंदसी आंडा शुष्णस्य भेदति भेदत में रुदादि उष्णम भिन्नति होना चाहिए भेदति हो गया सप हो गया भेदति भिन्नति प्राप्ति। जरसा मरते पति मरते क्या प्राप्त है मिर्यते मिर्यते प्राप्त मरते सप हो गया। इंद्रो वस्तेन नेशतु नेशतु निय प्रापण धातु लोट हो गया सप सिपो दो विकर्ण सप भी है और सिप भी है सिप के आगे सप आया सप सिप तो लिखा है सिप पहले आगे सप सिप का गुण हो गया आदेश पत्र हो गया सप का रहा ने सतु दो विकर्ण। इंद्रेण युजा तरुसेम वृत्रम तरुसेम तरुसेम तरेम इत्यर्थ त्रिय प्रवृत्ता से विधि आदि में लिंगे लिंग लकार आया और विकर्ण क्या क्या है ऊ सप सिप चैति त्रय विकर्णा ऊ सप सिप जो लिखा है ये क्रम नहीं पहले ऊ आगे सिप आगे सप। तरु समय में देखे पहले त्रि आगे ऊ गुण हो गया तर ऊ विकर्ण तरु हो गया आगे क्या विकर्ण है सिप सिप का रहता सकार तरुष तरुष आगे है सिप के आगे अ यहाँ तरुसेम में विद्रीन है ना यासुट होगा सप के आगे यासुट को अतोय गुण हो गया तरुसेम यकार लोप हो जाएगा नीचे लिखा है तरुस मस जाते यासुट लिंग सलोपन तस्य सलोप हो गया नहीं सलोप प्राप्त था नित्यंगित अतुय हलो ठीक है। तरुसेम तरुसेम में लिंग लकार है विद्यादि में लिंग लकार मस प्रत्यय है मस का सकार तो लोप हो जाता नित्यंगित म है अरे म के पहले यास उसके पहले अ उसके पहले स उसके पहले उ त्रि उ स अ अगे यास को अतुय अ और य गुण हो गया ए म यकार लोप लोप हो गया तरुसेम बन जाए तरुसेम स आदेश प्रत्यय हो जाएगा। रू रू कहाँ से आ गया ऊ र गुण हुआ तरेम इत्यर्थ ऊ सप शिव चैत्य त्रय विकर्ण पहला विकर्ण क्या है इसमें दूसरा शिव तृतीय है सप शिवंत से सपी अच्छा शिवंत शिव के आगे सप है सप को मानकर शिवंत को फुगंत लघुपद गुण प्राप्त है शिवंत से सपी लघुपद गुण से प्राप्त हो प्राप्त है लघुपद गुण क्या उसके पहले सप को मानकर शिवंत शिवंत क्या शब्द है बोलो तरुष तरुष में अ है सप प्रत्यय पर रहते तरुष सी का ये लोप है तरुष है तरुष के उपधा में क्या है लघुपद गुण प्राप्त है किस सूत्र से तरुष में यहाँ नहीं हुआ शिवंतस्य सपी शिवंत है तरुष सब प्रत्य लघुपद गुण प्राप्त है बाहुल का न भवती सुप्तिंग उपग्रह लिंगनरा सुप्तिंग उपग्रह लिंगनराणा काल हलस्वर कर्त्रियंगांच व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेशां सोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन बोलो तिंग उपग्रह लिंग काल हलस्वर कर्त्रियंगांच व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेशां सोपतिंग उपग्रह लिंग नराणां व्यत्ययमिच्छति सुप्तिंग उपग्रह उपग्रह होता है आगे उपग्रह परसिंपद आत्मनिपद लिंग और नर पुरुष नराणाम काल हल स्वर कर्तृअंगांश काल का व्यत्यय हल अच स्वर कर्तृअंग ये सब का व्यत्यय शास्त्र के देशा व्यत्ययम इच्छति सोपिच सिद्धति बाहुलक है ना बाहुलक हो जाएगा बहुल से भाव बाहुलकम बहुल से भाव से मनोज्ञा आदि तदमूह हो जाता है। आगे देखो उदाहरण दिया धुरी दक्षिणाया दक्षिणा शब्द का यहाँ सर्वनाम से दक्षिण श्याम होना चाहिए दक्षिण श्याम इति प्राप्त दक्षिणाया हो गया ये सूप आदि का विक चसालम ये अश्वय उपाय तक्षति तक्षति में तक्षन्ति एकवचन कर दिया तक्षति ये तक्षति एकवचन बहुवचन के स्थान पर एकवचन कर दिया उपग्रह परसिंपद आत्मनिपदे ब्रह्मचारिणम इच्छते इच्छते कर दिया आत्मनिपद इच्छति इति प्राप्ते प्रतिपमन्य उर्मीर युध्यति युध्यति युध्यते आत्मनिपद चाहिए परसिंपद वेद में मधुस्तृप्ता इवासते मधु हो मधु का सृष्ट्यंत मधु हो बनेगा मधु नहीं थे प्राप्त मधु हो गया नर क्या था पुरुष व्यक्ति पुरुष अधास वीर दशभीर व्यूया व्यूया यहाँ व्यूया प्रथम पुरुष प्राप्त है मध्यम पुरुष कर दिया दशभीर वियुया तो वियुया तिथि प्राप्ति काल है कालवाची प्रत्यय स्व अग्नि आधास्य माने न स्व कहेंगे तो लूट होना चाहिए आधास्य माने न लीट कर दिया लूटो विषय लीट है तमसो गा अधुक्षत अधुक्षत होना चाहिए यहाँ अधुक्षत में एकाच बस लगाना चाहिए नहीं लगा ये सड़क उधार दंड हुआ मित्र वयं च सूरय वयम बहुवचन मित्रा होना चाहिए मित्रा वयमिति प्राप्त एक वचन कर दिया स्वर व्यत्ययस्तु वक्ष्यते स्वर का व्यत्यय आगे कहें स्वर प्रकरण में कर्तृशब्द जाए कारक मात्र पर कारक का ही तथा च तद्वाचिनाम कृतथितानाम व्यत्यय कृतथित जो कारक है उनका अन्नादाय अन्नादाय अन्नम अतिथि अन्नाद बनता है अन्नम अतिथि कहें तो कर्मण्यन अन्न विषय अच कर दिया अन्नाद अन्नाद का चतुर्थ्यंत अन्नादाय यदि कर्मण्यन करते तो क्या होता अन्नाद दास अन्न दास अन्न करेंगे तो अन्नादाय बनेगा तो इसमें क्या भेद हुआ आगे कहते अवग्रह विशेष अवग्रह में तो यदि अलग अलग करेंगे तो विशेष होता है अन्नमति तो अन्नाद तस्में अन्य कर्मणि पौधे अच्वा अनिकृत अन्न आदाय ये होगा अच्छा अन्न आदाय अचित अन्न अदाय अन्नादाय में आदाय है अन्न आदाय अन्नादाय और अन्न अदाय कर्मणि उपपदे अधेय कर्मणि अन्न करेंगे तो अन्न प्राप्त से अच हुआ तो अन्न करते तो अन्न आदाय आपूर्वक दा धातु से अन्न करने तो आदाय ये हुआ और अच करें तो अच्छा ओ अन्न अदाय ये चतुर्थंद अदाय तस्मी कर्म उपदे अन्नमतिथि अन्नाद तस्मी अन्न तस्मी अन्नादाय अचि अन्न अन्न अचि अन्न अदाय अदाय दोनों में तो आदाय है ही अन्न करें तो अन्नम अति अद धातु हाँ ठीक है अन्नम अति ठीक है हाँ अन्नमति कर्मण्यन होगा तो अन्न अन्ना अन्नाद अन्नाद चतुर्थांत अन्नादाय अवग्रह अलग पद से करें तो अन्न आदाय और अन्नमति में यदि अच करेंगे तो अन्न द नहीं अति में अन्न में अमी के अन्ना हो जाएगा अन्न अदाय अन्नाद हो जाएगा किंतु अगल अगल करें तो अन्न अदाय हाँ अन्नम अति अद धातु का है अन्नादाय अन्नमति यंगो य शब्दात आरभ्य लिंगा शिष्यंग ये अभी लिंगा शिष्यंग अभी सामने आ रहा है और धातु रेखा चोहलादि क्रिया संभार यंग उस यंग के यकार से लेकर के लिंगा शिष्यंग के गकार तक प्रत्याहार जैसे वहाँ आता है क्रियाचान प्रजितरिटी कि बस यहाँ भी एक धातु रेखा चोहलादि क्रिया संभार यंग से यकार से लेकर के तीन एक बाईस है लिंगा शिष्य तीन एक छयासी बाईस से शुरू होगा छया तक चलेगा आगे इंग प्रत्याहार हो गया तो इतिंग कारण तेषाम व्यत्यो उनका व्यत्यय सब होता है यहाँ से लेकर इतने तक सब कहा गया है भेदति इत्यादि उक्त एव भेद इत्यादि जो कहा दिया ये सब व्यत्यय होगा यंग इस श्लोक में आया सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलस्वर कर्तृंगांच कर्तृंगा में यंग आया वो यंग क्या है यंग नहीं हाँ प्रत्याहार ये प्रत्याहार वहाँ य से लेकर के लिंगाशिष्य गत का प्रत्याहार होगा तो तीन तृतीय अध्याय प्रथम पाद बाईसवें सूत्र से लेकर के छयासी सूत्र के जितने बीच में सब प्रत्यय आ जाएंगे सब का व्यत्यय होगा लिंगाशिष्यंग लिंगाशिष्यंग लिंगी आशीषी अंग आशीर् लिंगी परे धातुर अंग से आता अंग हो छंदसी धातुर से अंग हो जाएगा अंग होने से वचो उमाता है वचो में से उमागम वो चेमा मंत्रम वो चेमा अग्नि वो चेम हुआ अंग होने से आगे वो उमागम वो च हो गया अगर ये आशीर्ंगे वो च मस्कार रूप है बोच और वच हाँ च का अ हो गया और यासुट का अत्य अत्य से यह हो जाएगा यह का लुप हो गया तो वो चे म बन गया वचर आश्रिंग मस अंग वच उस उम यासुट तो बन गया वो चे म अग्रही दृश्य अग वक्तव्य दृश्य अक होगा पितरम च दृश्ययम मातरम च दृश्ययम यहाँ दृश्य धातु से अक होगा अक होने से कीतन से गुणन हुआ दृश्य या सुख ये हो जाएगा दृश्ययम उत्तम है अंगी तो अंग होता तो ऋदृशंगी से गुण हो जाता था यहाँ अंग प्राप्त था अंग होने से गुण हो जाता है इसलिए अक कर देने से गुणन नहीं हुआ छंद से उभय था धातु अधिकार उक्त प्रत्यय सार्वधातु का अर्धातु उभय संघ से आध सार्वधातु के भी अर्धातु दोनों वर्धन्तु त्वा सुष्टुतय वर्धयन्तु इत्यर्थ वर्धन्त में सार्वधातु को थे किंतु अर्धातु कौन से वृद्धातु से नीचे हुआ था नेरण से लोक हो गया अर्धातु होने से निका लोप हो गया विस्तृण निविरे यहाँ इरे लिटस्त झरे सिरेज किंतु यहाँ सार्वधातु हो गया सार्वधातु से शुद्धातु को शुद्धातु से स्नु प्रत्यय हो गया अश्रुवशी से स्त्री हो गया त्रिश्रेणुरे बन गया उष्णु सार्वत यण हो गया आद्रि गम हन जन किकिनो लिट च ये पहला आया है आदंतात् रिवन्नांतात् गमादेश च किकिनो स्तौ च लिटवत ये सूत्र पहला आया है तो बभ्री वज्रम भ्रू भ्री धातु से की प्रत्यय हो गया और लिटवतों से द्वित हो गया बभ्रीर वज्रम पपी सोमम ददिर गाह ये सब पपी ही ददी ये सब कि किन प्रत्यय हो गया और लिटवतों से द्वित हो गया जग्मेर युवा गमन धातु का युवा जघ्नेर वृत्रम जघ्नेर किस धातु है हन धातु आद्रि गम हन आगे जन जनक नहीं जन का जन का हो गया जग्नि, नहीं जन का यज्ञ आ गया, गया ये हन का हो गया गम हन हन हो गया। आगे जन का है जन ई के हो गया द्वित्व हो गया अभ्यास कार्य और कित होने से उपतालप हो जाएगा जन का उपतालप किसे होगा गमन जन लोपन निकाद च्युत हो जाएगा ये जग्ञी लीटपत भावातेव सिद्धे रिच्छत रितामिति गुण बाधनार्थम कित्वम लीटपत कहने से ही द्वित्व हो जाता है तो कित यो क्या कौन सा किकिनो लीट वो तो कहा देते लीट उनसे लीट तो कित होता है असया लीट की थी जन धातु से लीट है जो धातु अन्य लीट कित हो जाएगा। फिर भी की जो क्या है एक सूत्र इच्छति रिता में है, इच्छति रिता में है क्या गुण होता है किस धातु को दीर्घ यहाँ यहाँ कौन सा है द्री द्री धातु द्री यदि दंत है गुणबाधनार्थम कितम बहुल छंद स्थिति उत्तम तत्तुरी बन गया तत्तुरी जगुरी एक की प्रत्यय है लिटवत हो गया ऊ हो गया बहुल क्षति उत्त हो गया त्री तत् तू तू में ऊ आ गया ये की प्रत्यय है की प्रत्यांत की प्रत्यांतों से त्रिधातु से ये त्रिधातु से में भी रिच्छत रिताम गुण प्राप्त था नहीं हुआ तो ऊ हो गया रपर हो गया ऊर बन गया अकी का ई तत्तुरी और जगुरी धातु ग्रीन गण से जगुरी तुमर्थे से सेन से असेन से कसेन अध्ये अध्ययन कधे कधिन सधे सधिन तवे तवेंग तवे न तुमर्थ है तुम पटि तुम गंतुम इत्यादि तुमर्थ में तुम के स्थान पर पहला है से सेन असे असेन से कसेन अध्ययी अध्ययन कध्ययी कध्ययन सध्ययी सध्ययन तवे तवेई आगे तवेंग और तवेन ये सब प्रत्यय हो जाएंगे तुम के ऐसे वक्तुम वच धातु से प्रत्यय कर दिया वचक से वक्षे राय वक्तुम वक्षे हो गया से का उदाहरण हो गया सेन का उदाहरण बताएंगे ता वाम ऐसे इस धातु से इन धातु से प्रत्यय हो गया सेन तो ई अगर सेन गुण हो गया ऐसे ये तुम अर्थ हो गया ऐसे का क्या अर्थ होगा ये तुम आगे असे का उदाहरण सर्वद जीव असे जीव धातु से असे हो गया से सेन असे जीव असे अर्थ क्या होगा जीवित जीवितुम आगे धा धा क्या है धा धातु का रूप बताएंगे नहीं धा ये सर्वद जीव से धा दे आगे असेन का उदाहरण असेन में नित्य से आदि धातु नित्य आदि नित्य में आदि धातु होता है और से क्या उदाहरण से असे असेन में दोनों में रूप एक प्रकार है असे असेन असे बता दिया असेने केवल स्वर में भेद होगा क्षे प्रे से प्रईषद से क्षे हो गया प्रे से बन गया से प्रत्येक और कसे कसेन का गवामिव श्रेयसे श्रेयसे श्रेयस में श्रेय सेवाम से कसेन का असे प्रत्यरा श्री अग्र से यंग हो गया कितुन से गुण नहीं हुआ श्रेयसे क्या अर्थ होगा सहितुम अध्यय का अध्यय अध्ययन दोनों में एक प्रकार जठरम प्रीणध्ययी प्रीणने प्री प्री धातु प्रीणन अर्थ में प्री से स्ना स्ना स्ना स्ना आगे हो जाए अध्यय अध्ययी अध्ययन कध्य अध्ययी ये प्रीण धातु किस गण में प्रीण दिया है? प्रीण प्रीणध्य प्रीण ने अर्थ तो प्रीण दिया तो स्ना प्रत्यय स्नम प्रत्यय स्नम प्रत्यय होगा तो नहीं प्रीण धातु प्रीण धातु प्रीण अगर अध्यय प्रीणध्यय अध्यय प्रीणध्यय में अध्यय प्रत्यय अध्यय अध्ययन प्रीण से करें तो पुगंध गुण होना चाहिए अक्षय धातु दिया है धातु प्रीणध्यय बाहुलोकाद अगुण तो ठीक है बाहुलोकाद अगुणत्व गुण नहीं हुआ प्रीण धातु ये प्रीण प्रीण ने है पुगंध गुण होना चाहिए किंतु नहीं प्रीण धातु धातु बाटे देखो प्रीण तुदादि प्रीण हाँ ठीक है प्रीण धातु ये हाँ है क्या तुदादि हाँ ठीक है हाँ प्रीण धातु है अध्यय प्रत्यय हो गया प्रीणध्यय बनेगा प्री से गुण होना चाहिए नहीं हुआ पक्ष आद्य धातु नीति हो जाएगा तो अध्ययन होगा तो कध्यय का अध्ययन कध्यय का अध्ययन दोनों एक प्रकार आहुवध्ययी आहु धातु से उसे कध्य हो गया उभंग हो गया हुवध्ययी आंग प्रभुवध्ययी पक्षे कध्ययन होगा तो नीति आद्य धातु हो जाएगा सध्ययी राधस सह मादयध्ययी मद धातु से नीच करे मादि अध्यय प्रत्यय गुण मादयध्ययी सध्ययीन करेंगे तो वही हो जाएगा केवल आद्यु धातु वायवे पिबध्ययी पिबध्ययी पा धातु से पिबादेश हो गया पिबध्ययी पिब पा तुम हाँ तवे दातवेयी दा धातु से तवे हो गया दातवेयी आगे ऊ है अलग है ऐसे वाकर दिखाए दातवे का था दातुम तवे का उदाहरण स्वयं प्राणी पर से तवे करो सुतवे सो तुम सभी तो बन जाएगा तवेन का क्री धातु से तवे हो गया गुण हो गया कर्तव्य ओ